tysiąc złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Kilkudziesięciu strażaków walczyło z pożarem kamienicy w Reszlu na Warmii i Mazurach. Były szef ABW zeznawać będzie przed komisją śledczą do spraw wyłudzeń VAT. W brytyjskim parlamencie kolejne głosowanie w sprawie Brexitu. 50 strażaków walczyło przez całą noc z pożarem kamienicy w Reszlu na Warmii i Mazurach. Z budynku ewakuowano 18 osób. Ogień pojawił się na poddaszu jednego z domów wielorodzinnych przy ulicy Rejmonta. To była zwarta zabudowa i niebezpieczeństwo, że pożar się rozprzestrzeni, mówi starszy kapitan Łukasz Kowalski. Stara konstrukcja, budynek murowany, dwukondygnacyjny. Pożar był na tyle duży, że strawił całe poddasze i część dachową. Osoby, które zostały ewakuowane, znalazły swoje schronienie u rodziny. Jedna osoba była delikatnie poszkodowana, nawdychała się dymu, ale po przebadaniu przez pogotowie pozostała na miejscu zdarzenia. Teraz to inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy budynek będzie się nadawać do ponownego zamieszkania. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dariusz Łuczak i była wiceszefowa Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów Anna Cyrańska zeznawać będą przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Przesłuchanie rozpocznie się za godzinę. Będzie dotyczyło przede wszystkim przygotowywania kolejnych nowelizacji ustawy o podatku VAT. To będziemy mogli kolejnego już świadka, więc z kolejnego punktu widzenia jakby zweryfikować też wcześniejsze zeznania. Wyjaśnił przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała. Natomiast od byłego szefa ABW komisja będzie chciała pozyskać szczegółowe informacje, m.in. na temat ścigania przestępstw podatkowych. Rozbijania, zwalczania tych grup przestępczości zorganizowanej. Zresztą wcześniej jeszcze, zanim został szefem ABW, to był dyrektorem Departamentu właśnie interesów, ochrony interesów ekonomicznych państwa, który później został zlikwidowany, połączony w Departament Kontrwywiadu. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Tak zwane głosowanie orientacyjne w sprawie Brexitu dziś w brytyjskim parlamencie. Po tym jak Theresa May nie zdołała przekonać posłów do poparcia jej umowy, ci przejmują inicjatywę i chcą rozważyć wiele możliwości. Również drugie referendum. Głosowania mają pokazać, jaki model Brexitu zdobyłby w Izbie Gmin większość, która pozwoliłaby na przełamanie politycznego impasu. Posłowie wybrać będą mogli prawdopodobnie spośród 7 opcji. Od twardego Brexitu przez drugie referendum po Brexit zmiękczony w stosunku do tego forsowanego przez Theresa May. Ważna będzie kolejność głosowań. Jeżeli ktoś będzie wiedział, że wcześniej preferowany przez niego wariant został odrzucony, łatwiej będzie mu opowiedzieć się za mniej pożądanym scenariuszem. Głosowanie nad danym wariantem na końcu zwiększa prawdopodobieństwo, że inni go poprą. Tłumaczył BBC Mary Timmons-Jack z think tanku Institute for the Government. Głosowania nie są wiążące prawnie, ale z drugiej strony rządowi nie łatwo będzie je zignorować ze względów politycznych. Niewykluczone, że żaden wariant nie uzyska poparcia większości posłów. Z drugiej strony nie do końca wiadomo, co stanie się, jeżeli większość tę uzyska więcej niż jeden scenariusz. A w dodatku na każdy ewentualny wariant musi się jeszcze zgodzić Unia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. To także święto Teatru Polskiego Radia, które od ponad 90 lat zajmuje się produkcją i emisją słuchowisk według oryginalnych scenariuszy i adaptacji, dramatów, powieści, reportaży i poezji. To największy teatr w Polsce, mówi jego szef Janusz Kukuła. Teatr Polskiego Radia przygotowuje prawie 150 premier rocznie. Więc proszę sobie wyobrazić, ilu to jest artystów, pisarzy. I to jest chyba ostatnie miejsce na ziemi, gdzie tak bardzo kochamy polszczyznę. Dla nas słowa są jak drzewa. Dają cień, pomagają odpocząć, zrozumieć nie tylko innych, ale i siebie. Franciszek Pieczka jest związany z teatrem radiowym od 60 roku. Występuje też w popularnej powieści W Jezioranach. Ja do radia bardzo lubię chodzić. Spotykam kolegów, z którymi normalnie nie mam okazji się spotkać. Poza tym radio wymaga od aktora jakiejś pełnej gotowości zawodowej od razu. Bo to przeczyta się raz ten tekst, no i do studia od razu. To wymaga jakiegoś pełnego profesjonalizmu od aktorów, wydaje mi się. Radiowe archiwum ma ponad 500 nagrań słuchowisk z udziałem Franciszka Pieczki. Pierwszym polskim słuchowiskiem była nadana na żywo 29 listopada 1925 roku adaptacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego Warszawianka w reżyserii Mikołaja Alojzego Kaszyna. A to był kolejny serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporcie Jan Kałucki. Hokeiści Komarch Krakowi awansowali do wielkiego finału Mistrzostw Polski. Pasy po niezwykle emocjonującym meczu pokonali GKS Katowice 2-1 i całą rywalizację 4-2. O końcowym wyniku musiała zadecydować dogrywka, a zwycięskiego gola strzelił w osłabieniu w 92 minucie gry Paweł Zygmunt. Mecz był bardzo wycieńczający, no 92 minuty, dwie drużyny się spotkały w półfinale, bardzo wyrównane, no i bardzo się cieszymy z tego, że wygraliśmy. No przypadło na mnie, że ja strzeliłem, więc bardzo się z tego też cieszę. Wygrywaliśmy 3-0, mieliśmy pewne prowadzenie w playoffach, no doszli nas na 3-2, no ale pokazaliśmy, że tak samo potrafimy grać hokej, no i wygraliśmy, to jest najważniejsze. Warto też zaznaczyć, że całe spotkanie trwało w sumie 3 godziny i 41 minut. Tak długiego meczu polski hokej jeszcze nie widział. Teraz piłka nożna, bo wczoraj swoje mecze rozegrały m.in. nasze drużyny młodzieżowe. Reprezentacja do lat 21 przegrała z Serbią, a ekipa do lat 20 była gorsza od Niemiec. Zarówno pierwszy, jak i drugi zespół uległ 0-2. Bardziej niepokoi porażka kadry U20. Spotkanie z Niemcami było ostatnim sprawdzianem przed majowym mundialem w Polsce. I na koniec tenis, bo w Miami trwa tenisowy turniej ATP. Tegoroczną imprezę nie będzie mile wspominał Nowak Dziokowicz. Serb przegrał z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem 6-1, 5-7, 3-6 i nie awansował do ćwierćfinału. Rozstawiony na Florydzie z jedynką, Dziokowicz przegrał w trzech setach z Hiszpanem Robertem Bautistą, który awansował do ćwierćfinału. Znakomicie gra po gromcach Huberta Hurkacza Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, któremu nasz tenisista wróży dużą karierę. Był ostatnio w finale turnieju ATP 500, pokonał niesamowitych zawodników, też jest na fali wznoszącej niedługo. Myślę, że też będzie w topie na ATP. Kanadyjczyk, który do głównej drabinki dostał się z eliminacji, a w niedzielę minimalnie pokonał Huberta Hurkacza, też już jest w ćwierćfinale. W dwóch setach pokonał Gruzina Nikołoza Basilaszwiliego 7-6-6-4. Dalej gra również obrońca tytułu sprzed roku, Amerykanin John Isner. Dzisiaj na korcie zobaczymy w rywalizacji deblowej rozstawioną z jedynką polsko-brazylijską parę Łukasz Kubot-Marcelo Melo. Zagra ona z austriacko-chorwackim duetem Oliwier Marach-Mate Pawicz. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A kolejne wiadomości sportowe w Trójce za godzinę. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, na południowym wschodzie początkowo duże i tam przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tam umiarkowane było, przypomnę. Na północnym zachodzie kraju opady deszczu przesuwające się ku centrum, na Kaszubach możliwe deszcz ze śniegiem, a temperatura od 4 stopni to Zakopanej Suwałki, 5 w Białymstoku, 6 w Przemyślu, Rzeszowie i Olsztynie, 7 w Lublinie, Kielcach, Poznaniu i Gorzowie, 8 w Krakowie, Katowicach, Opolu, Jeleniej i Zielonej Górze, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie. Najcieplej we Wrocławiu i Warszawie po 9 stopni. Taka mała informacja, obrońców Grodna w Warszawie w kierunku na Poznań stoi w jakimś absurdalnym korku i proszę przekazać bohaterskim kierowcom, przyglądaczom się, że głównie przez nich, dlatego że stają albo zwalniają po to, żeby sobie popatrzeć, jak się dokonał wypadek. Po prostu dramat, po prostu kompletny dramat. Pozdrawiam serdecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, mówi kapitan. Prosimy o zapięcie pasów i przygotowanie się na fantastyczne wakacje, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje promocja na loty do Delhi, miasta tętniącego kolorami, i Singapuru, miasta lwa, w którym azjatycka tradycja miesza się z nowoczesnością. Wybierz swój promocyjny kierunek i lataj bezpośrednio w obie strony. Do Singapuru od 2049 zł, a do Delhi nawet od 1899 zł. Więcej na lot.com. Bądź naszym gościem. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

jaki jest sens po prostu tego łamańca wykonywać. No taki, że jest tak znany pan Robert Biedroń, że liczy, że przyciągnie więcej głosów i wtedy będzie mógł je przekazać. No ale to jest oszukaństwo po prostu. To znaczy, to startujemy po to, żeby przyciągnąć głosy i jest nas tak mało, że w związku z tym za chwilę startujemy w innych wyborach, żeby przyciągnąć głosy, rezygnujemy, startujemy w innych wyborach, żeby przyciągnąć głosy, rezygnujemy. Wie pan, to absurd. To znaczy, zrezygnował pan Robert Biedroń już z mandatu radnego, teraz zrezygnuje, jeżeli go dostanie, mandat z mandatu eurodeputowanego, potem zrezygnuje z mandatu posła, a na końcu wybierzemy go prezydentem i rezygnuje z prezydenta. W związku z tym to są różne sposoby na uprawianie polityki. Z tego, co widać, inna polityka jest możliwa. Natomiast wracając do wypowiedzi pani Schelling-Wiergus, ja bym nie atakował. Kontakty w koalicji europejskiej są bardzo dobre. To jest trudna koalicja. Ja zawsze mówię i chyba coraz więcej osób z tej koalicji europejskiej liderów mówi podobnym głosem. My jesteśmy różni. Po prostu jesteśmy różni. To jest 5 różnych partii o różnych programach. No tak, 5 ani różnych ja, partii, ani to, ja, to dlaczego państwo nie startują ani, osobno? No bo ja, tak jest w systemie demokratycznym, ale, że każdy startuje pod własnym szyldem, walczy o swoich, a właściwie to raczej ta jedność polega. Ale chcę pan powiedzieć, że pan Jarosław Kaczyński, gromadząc w ramach swojej jedności 4 partie, też powinien to samo zrobić? Czy te partie są takie same? Znaczy, jeżeli pan Kaczyński jest taki sam jak pan Ziobro i jak pan Gowin, to po cholerę mają 4 partie, jeżeli mogą być w jednej. Znaczy, po pierwsze, no chyba 3. Logika. Po pierwsze, 3 nie. Logika jest taka, że mimo wszystko dostrzegam większą zbieżność między Prawem i Sprawiedliwością z Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobrą, Solidarną Polską i Jarosławem Gowinem, niż, szczerze mówiąc, w koalicji europejskiej. No bo tak pan chce spostrzegać. No dobrze, natomiast jak pan widzi większą jedność w koalicji. Ale ja chciałem panu powiedzieć tak. Niemcy. CDU, CSU i SPD łączą się w wielkiej sprawie. Polacy mówią, potrafią się mimo różnych programów połączyć w wielkiej sprawie. Wielka koalicja jest wielką sprawą. Okrągły stół. Siedzi przy tym stole okrągłym Kościół katolicki, niedawno zmarły Alojz Orszulik. Siedzi przy tym stole Solidarność, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza oraz Jarosław Kaczyński z Lechem Kaczyńskim, tak? I co się okazuje? Każdy ma inny program. Udało się dogadać bezkrwawą transformację. Unia Europejska. Wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Ale zaraz, to jeśli teraz ja. Dobrze, ja nie, tak? Jeśli dobrze rozumiem pana, analogię, to znaczy rozumiem, że analogią do koalicji europejskiej z okrągły stół? Nie, analogią jest, taka jest analogia. W sprawach najważniejszych, pomimo różnic programowych, należy się dogadywać. I to jest wielka sprawa i chciałem panu powiedzieć również i państwu, wielka umiejętność. Ani mnie nie zeżre Schetyna, ani ja nie zeżre Schetyny. Duże chłopy jesteśmy, nie damy rady tego strawić. Ani Kosiniaka-Kamysza, ani pani Tracz Małgorzaty Zielonych, nie, no ani ja, pani ja Rubnauer. Nie podejrzewam, żeby dosłownie państwo się zjadali. Ja mam swoją tożsamość. Moja partia wprowadzała Polskę do Unii, dała Polsce konstytucję. Miller, bez względu na to, kto będzie tańczył wokół Millera, wokół Cimoszewicza, wokół Belki, każdy w Polsce będzie wiedział, że to są ludzie związani z lewicą i z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Dobrze, i to, tyle, ja zapytam inaczej. Kilka razy w tym, co pan mówił, powiedział pan o wielkiej sprawie i to ta wielka sprawa, gdzie się wszyscy jednoczą. To ja się pytam, jaka jest ta wielka sprawa, wokół której zjednoczyła się koalicja europejska? Prosta. A nawet są dwie. Pierwsza zacznę od słów Leszka Millera, byłego premiera, który startuje z Wielkopolski. Leszek Miller powiedział tak, wprowadzałem Polskę do Unii Europejskiej i kandyduję w tej chwili po to, żeby nikt Polski z Unii Europejskiej nie wyprowadził. To jest jedna sprawa. I sprawa druga. Jak pan wie, jest Brexit. Tak? Niech pan zobaczy, jakie jest zamieszanie w Anglii w tej chwili. Nikt nie wie, co będzie się działo. Zawieszają rządy, nie zawieszają, cudują. Tak nawiasem przez arogancję Pyszałka, Camerona, który zrobił zamieszanie wewnątrz Anglii w tej sprawie, bo chciał wewnątrzpartyjne wybory wygrać. To jest zły kierunek dla Europy. Uważamy, no, jako jak koalicja. Się, jak się ma, nie, to ja to rozumiem, ale jak się ma... A to prosto, żeby wprowadzić z Polski posłów i posłanki, które są euroentuzjastyczne, a nie eurosceptyczne. Dlatego, że my będziemy pilnowali, żeby największy i najważniejszy dla Polski projekt, jak Unia Europejska, trwał dalej, a PiS nie będzie tego pilnował. No, ale jak to PiS przecież twardo mówi, że silna Polska w silnej Europie, mówi o tym, że nikt z PiS-u nie zamierza Polski z Unii wyprowadzać, to jest bardzo mocno podkreślane. Państwo tak. Chyba walczą z wiatrakami. No nie ma takiej partii istotnej, która w tej chwili, poza, zdaje się, częścią Konfederacji, bo też nie całą, a Konfederacja na razie w sondażach to jest tam, powiedzmy, między 2-4%, głosi, że chce Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej. Wiatraki i Cervantesa zostawmy. Natomiast chciałem panu powiedzieć taką rzecz. PiS również mówi, że nie łamie konstytucji. PiS również mówi, że nie łamie prawa. PiS również mówi, że sędziowie w Polsce są niezależni. PiS mówi, że KRS został wybrany zgodnie z prawem. PiS mówi, że Trybunał Konstytucyjny został uzupełniony o sędziów zgodnie z prawem. W związku z tym, co pan mi opowiada? PiS mówi to, co chce. No nie, no to ja mogę powiedzieć, że każdy mówi to, co chce. Ja się dobrze, tylko pytam, że, ale pan rzeczywiście sądzi inaczej. Czy pan, ja mówię to odpowiedzialnie. Panie przewodniczący, czy pan sądzi rzeczywiście, że PiS zamierza wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Oczywiście. Tak pan sądzi? Tak, oczywiście. I dam panu przykład. Proszę bardzo. Działania fatalnego, jeżeli chodzi o Polskę w Unii Europejskiej. Najpierw osłabiania Polski. Jeżeli w Polsce nadal będzie łamane prawo, istnieje taka możliwość, że perspektywa 2021-2027 finansowa będzie dla Polski znacznie gorsza, bo nie dostaniemy części środków, bardzo znacznych części środków, albo wszystkich środków. I to jest zagrożenie. I druga sprawa, mam taką ocenę i taką tezę stawiam. Jeżeli PiS by doprowadził do tego, że w Polsce byłoby więcej eurosceptyków niż euroentuzjastów, co będzie trudne ze względu na to, że jest opozycja i jest koalicja europejska, to PiS by wyprowadził Polskę z Unii, bo by powiedział, wzięliśmy wszystko to, co było do wzięcia, a teraz nas pocałujcie w tyłek. No tak, tylko to jest czysto hipotetyczne to, co pan przedstawia. Ja mogę odwrócić całe to rozumowanie i powiedzieć tak, że jeśli pan i koalicja europejska wprowadzą tylu euroentuzjastycznych posłów do Parlamentu Europejskiego i będą tak mocno bronili Unii, to powstaje pytanie, a kto będzie bronił interesów Polski wtedy, skoro państwo wszystko będą brali, że tak powiem, od Brukseli i podporządkowywali się temu, co Bruksela powie. Pana gazeta będzie broniła interesów Polski. A to jest zasłaba, to jednak tak? Myślę, że moja gazeta z całym szacunkiem dla niej takich wpływów, proszę, żeby pana, bronić Polskę przed Brukselą, nie ma. Ja uważam, że Unia Europejska dla Polski była planem Marszala. Z planu Marszala żeśmy nie skorzystali z wiadomych względów, bo geopolitycznie znaleźliśmy się po zdradzie Stanów Zjednoczonej i Anglii, między innymi po tej stronie, po której się znaleźć nie chcieliśmy. Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, jeden i drugi startuje do Europarlamentu, swoimi podpisami ściągnęli 110 miliardów euro, czyli więcej niż budżet jednego roku do Polski. To są plusy. Chcę tego bronić. Ale przecież nikt nie podważa, jak rozumiem, pieniędzy, które Polska otrzymuje Ale czy pan nie słyszy takich głosów, że jak będziemy nadal bronili, łamali prawo, to nam zabiorą część pieniędzy? Pan nie widzi tego, że to jest forma szantażu? Ale proszę pana, ale to się może zdarzyć, czy nie? A co się może zdarzyć? Ale czy mogą nam zabrać pieniądze, dlatego że łamiemy prawo w takiej Polsce? No oczywiście, że nie mogą w takiej formie. Nie mogą. No nie, kto będzie nam zabierał? To znaczy, to pan przewodniczący akceptuje sytuację, żeby jakiś bliżej nieokreślony organ decydował o tym, proszę czy pana, Polsce należą się pieniądze, czy nie? Organ nazywa się organem funkcjonującym w Unii Europejskiej. Natomiast chciałem ale jaki? Panu... To jaki organ pańskim zdaniem może nam zabrać te pieniądze? Formuła będzie taka, moim zdaniem, że mogą być te pieniądze zabrane. Ale kto? Kto to zrobi? Unia Europejska nam zabierze. Ale Unia, czyli reprezentowana przez kogo? Unia reprezentowana przez inne kraje demokratyczne. Czyli które inne na to... kraje przegłosują, że Polscy zabiorą pieniądze? No panie przewodniczący, no, to pan przedstawił, przepraszam, projekt Związku proszę Radzieckiego. Pana, no. Ale czy pan się słyszy w ogóle? No nie, ja słucham od roku się boimy, że jeżeli stwierdzą instytucje Unii Europejskiej, że łamiemy prawo, to zabiorą nam część pieniędzy, a w tej chwili pan to ośmiesza? Ale ja nie ośmieszam. Tego nie ośmiesza. Ja tylko się pytam, jaka instytucja pańskim zdaniem pana, jest w stanie to zrobić? Niech pan po prostu tej sprawy nie ośmiesza. Radzę panu, na proste pytanie. Jaka instytucja pańskim zdaniem jest w stanie odebrać Polsce te pieniądze? proszę pana, właściwa instytucja. No dobrze, to rozumiem, że w tej sprawie nie osiągniemy porozumienia co do tego, jak ta instytucja się nazywa, ponieważ ja tylko twierdzę tyle, że ta hipoteza, którą pan przedstawił, jest oparta na wątłych przesłankach. Nie, dobrze, no pan tak twierdzi, ja twierdzi inaczej. Dobrze, czyli głównym punktem wejścia do Lewicy czy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego jest obrona przed polexitem, jeśli dobrze zrozumiałem. Proszę tak? pana, to jest główny państwa cel. Głównym punktem, i powtarzam to bardzo konsekwentnie, jest to, żeby Polska z Unii Europejskiej nie została wyprowadzona oraz żeby Unia Europejska była trwałym ciałem i żeby wprowadzać tam ludzi, którzy uważają, że Unia Europejska jest ważną instytucją dla Polski. No dobrze. Tyle. Tak? I to są wystarczające argumenty. Ale pan przecież wyobraża sytuację, że jest konflikt między interesem Polski a interesem Unii, czy nie? Czy tak proszę pana, ale nie pan, ma? Czy pan sobie wyobrażał taką sytuację 4 lata temu, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej? Ale jeszcze nie wyszła. Ale proszę pana, ale czy pan sobie to wyobrażał? No, różne rzeczy sobie ludzie mogą wyobrażać. Dobrze, no to ja mam prawo sobie wyobrażać, że Polska pod tymi rządami też wyjdzie z Unii Europejskiej? Ależ oczywiście, to jest pańskie no, prawo. Proszę pana, w związku z tym niech pan mnie nie atakuje w tej sprawie, ja tylko niech pan... No to ja panu odpowiadam w sposób normalny i rozsądny. Boję się tego. Boję się tego, patrząc jak Polska jest zarządzana, że Polska z Unii zostanie wyprowadzona. I mam prawo mieć takie tezy. To prawda, prawo oczywiście tak. Natomiast zmieniając trochę temat, choć nie całkiem, wczoraj reprezentujący jeden z podmiotów Koalicji Europejskiej, pan Kosiniak-Kamysz powiedział, że a propos potencjalnego czy możliwego strajku nauczycieli, że on namawiałby do odłożenia tego strajku. W dzisiejszym Super Expressie są badania dotyczące strajku i z tych badań wynika, że chociaż większość Polaków sądzi, że nauczyciele zarabiają za mało i że im się podwyżki należą, to jednocześnie też zdecydowana większość jest przeciwko strajkowi, bo to jest 64,4%, a 32,7% jest przeciw. No ale tak, po pierwsze nie wiem dlaczego pan cytuje pana Kosiniaka. Pan Kosiniak jest szefem PSL-u, ma prawo do swoich opinii i bardzo dobrze, że je głosi. Tak, ja się pytam, czy pańskim zdaniem ta opinia jest słuszna, czy nie? Dlatego, że jedność w różnorodności jest cechą Koalicji Europejskiej. Natomiast w sprawie nauczycieli to powiem panu tak. To jest wielkie cwaniactwo rządu doprowadzić do tego, żeby napuścić nauczycieli na rodziców i uczniów. I właściwie tylko to robi rząd. A ja zawsze w takich momentach staram się sięgnąć do przyczyny. Nie można powiedzieć, że problemy nauczycieli są wydumane. I nie można również powiedzieć, że w poprzednich latach też nie były rozwiązywane. Bo bez względu na to, co było robione w poprzednich latach, co nie, to właśnie mija za chwilę, będą 4 lata kadencji PiS-u. Więc tu już nie ma czym się zasłaniać 8 latami, czy tam Platformy, czy tam 2 latami PiS-u poprzednio, czy Sojuszem Lewicy Demokratycznej, jak rządził? Nie. Po prostu jest fatalnie zarządzana edukacja, a nauczycielom te pieniądze się należy. I jeżeli teraz PiS włoży w głowę wszystkim rodzicom, że źli nauczyciele po prostu walczą z ich dziećmi, to będzie wielka klęska społeczeństwa obywatelskiego. No tak, tylko że chyba nie PiS wkłada, tylko mam wrażenie, że pan przewodniczący też słyszał wypowiedź pana Broniarza, który powiedział o tej broni, którą dysponują nauczyciele, a nią byłoby tak naprawdę niedopuszczenie do egzaminów i zerwanie... No tak, ale to niech pan będzie uczciwy, bo nasze rozmowy czasami nie są miłe, ale zwykle są uczciwe. Pan Broniarz powiedział bzdurę, za którą przeprosił po godzinie. Tak? Tak zrobił? Tak, no zrobił. Dobra. W związku z tym pana Broniarza radziłbym w to nie mieszać. Natomiast, jak można nie mieszać szefa ZNP do tego? Proszę pana, nie, no mówię, jeżeli chodzi o tę wypowiedź, tak? Powiedział bzdurę, przeprosił za tę bzdurę. Jak czasami mówię bzdury, też jak honor mi nie zabroni, przepraszam i raczej na tym dobrze wychodzę niż źle. Natomiast chciałem panu powiedzieć co do nauczycieli. Jeżeli się mówi, że jest masę pieniędzy, tak? To dlaczego się nie rozwiązuje problemów nauczycieli i osób z niepełnosprawnościami? To nie ja biegam po telewizjach i mówię, że jest najlepsza sytuacja finansowa na świecie, jaka się w Polsce dzieje. I tutaj musimy postawić kropkę i zostawić to pytanie na przyszłość. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Włodzimierz Czarzasty, szef SLD. zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0%. I 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Obniżenie wieku emerytalnego, waloryzacja rent i emerytur, rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+. To elementy rządowej polityki senioralnej. Chcemy dołączyć do niej świadczenie Emerytura Plus. Obejmie ona wszystkich emerytów i rencistów. To wsparcie dla prawie 10 milionów osób. Nie pozostawiamy seniorów samych sobie. Emerytura Plus to realna pomoc. Zobacz więcej na gov.pl/rodzina. W Biedronce trzymamy dobrą cenę. Teraz na wszystkie mięsa mielone. Kup 3 dowolne, a zapłacisz tylko 3,99 za opakowanie mięsa mielonego. A na deser skuś się na słodkie winogrona jasne, bezpestkowe. Teraz tylko 7,99 za kilogram, czyli 38% taniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Jolanta Palwak. Mam nadzieję, że jesienią PSL będzie ponownie formacją samodzielną, mówi w Polskim Radiu Marek Sawicki. Jego zdaniem wejście PSL-u do Koalicji Europejskiej sprawia, że poparcie dla tej koalicji jako całości jest większe niż byłoby to bez ludowców. Bus zderzył się z ciężarówką na S8 w Niegowie, koło Wyszkowa na Mazowszu. 3 osoby w szpitalu. Z ruchu jest wyłączony lewy pas jezdni w stronę Warszawy. 5 kg sterydów z Chin ukrytych w pudełkach po proszku do pieczenia miały trafić do odbiorców z powiatu wołomińskiego pod Warszawą. Zgodnie z ustawą o prawie farmaceutycznym zarówno przechowywanie, jak i wprowadzanie do obrotu leków bez zezwolenia zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. 7 osób zginęło, w tym 4 dzieci, w ataku z powietrza na szpital na północnym zachodzie Jemenu. 8 osób zostało rannych. Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, gdy społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Marcin Jagiełowicz. Parlament Europejski nie będzie głosował dziś nad nowymi regulacjami dotyczącymi przewoźników drogowych. Decyzję podjął szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Jednogłośnie przeciwko dyrektywie opowiadali się wszyscy polscy europosłowie. Wiele wskazuje na to, że głosowanie nie odbędzie się już w tej kadencji Europarlamentu. Do sprawy wrócimy w serwisie o 9:00 i w informatorze ekonomicznym za godzinę. Chiński producent Huawei na cenzurowanym w Unii Europejskiej, ale bez zakazu udziału w rozbudowie sieci 5G, o co apelowały Stany Zjednoczone. Decyzję o ewentualnym zakazie Komisja Europejska zostawiła państwom członkowskim. Sieci 5G będą oferować ogromną przepustowość i nowe możliwości, między innymi w sektorach o krytycznym znaczeniu, takich jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, argumentuje Komisja Europejska. Dlatego, jak podkreślił wiceszef Komisji Andrus Ansip, trzeba wyeliminować wszystkie luki, jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa. Dodał, że Komisja Europejska ma zastrzeżenia do Huawei. Przypomniał, że w 2017 roku Chiny przyjęły ustawę, zgodnie z którą wszyscy producenci sprzętu czy oprogramowania muszą współpracować ze służbami specjalnymi tego kraju. Komisja poprosiła więc unijne kraje, by do końca czerwca przygotowały swoje oceny ryzyka infrastruktury sieciowej 5G i zaktualizowały wymogi bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś pustka w kalendarzu ekonomicznym, z rynku nie napływają żadne istotne dane, ale adrenalinę inwestorom zapewniają Brytyjczycy, mówi w komentarzu dla Trójki Mariusz Adamiak z PKO BP. W izbie gmin zostanie przeprowadzona seria głosowań na temat różnych wariantów rozwodu z Unią, a nawet porzucenia tego pomysłu. Wyniki nie będą miały wiążącego charakteru, ale mogą zasugerować rozwiązanie, które zostanie przyjęte przed 12 kwietnia. Funt oczekuje na konkrety na poziomie lekko powyżej 5 zł.

Tak się prezentuje. O nie, zagadałem ostatnio, tak. Nutki ostatnie zagadam. Niedobrze. Piosenka dnia, ale będą Państwo mogli jeszcze raz posłuchać, nie jeden raz, bo to nasza piosenka dnia LP. A teraz za 20 minut 9, no i Beata Michniewicz prezentuje kolejnego kandydata. Srebrne usta 2018 plus. Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15, był jednym z laureatów plebiscytu Srebrne Usta 2015. Rok temu kandydował w związku z bardzo plastycznym opisem ćwiczeń na kość ogonową, przepisanych przez rehabilitanta, ale potem nie chciał do tego wracać. Ja już nie chcę kości ogonowej, dlatego że chcę mieć szansę na Srebrne Usta, a mogę teraz wszystko zepsuć. Nominowana w tym roku wypowiedź to fragment salonu politycznego Trójki, mniej więcej sprzed roku. W tamtym czasie wrzało w związku z nagrodami dla członków rządu, które zresztą potem zostały zwrócone. Zwrócone nie bez żalu. To nieprawda, że dżentelmeni nie mówią o pieniądzach. Wicepremier Gowin poskarżył się w jednym z wywiadów na słabe uposażenia polityków, a polityk-artysta Paweł Kukiz zareagował tak. Akurat byłem kilka dni w domu i takiej dostałem weny twórczej, napisałem całą piosenkę pod tytułem Biedny jak Gowin, ale nie pamiętam całej ostatnią zwrotkę, tylko pamiętam, spacerując po łazienkach patrzę na łabędzie. Białe skrzydła, długie szyje, tyle mięsa wszędzie, lecz za cienki lód, a ja nie mam chleba, więc nie zwabię ich. Bieda, bieda, bieda. A jeśli Państwo nie zagłosują, to też będzie bieda, bieda, bieda. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Zachęcamy do głosowania koniecznie, żeby nie było bieda, bieda, bieda. Proszę odwiedzić stronę internetową, tam cały zestaw, wszyscy nominowani. Proszę odwiedzić, posłuchać, także na antenie słuchać uważnie. Jeszcze zawsze, kiedy mówimy o Srebrnych Ustach, to słuchamy także pani profesor Katarzyny Kłosińskiej, która ocenia te wypowiedzi z całego roku. I jeśli chodzi o panią profesor, to dobra informacja. Prawdaż, redaktorze? Bardzo dobra informacja, bardzo panie redaktorze. Bardzo dobra informacja. Być może państwo wiedzą, jeśli nie, to informujemy, że pani profesor Katarzyna Kłosińska została przewodniczącą Rady Języka Polskiego. Świetna wiadomość. Polecamy piątkowe spotkania z panią profesor i pani profesor serdecznie gratulujemy. Muzyczny rozkład jazdy. Prawdaż? No i tak sobie myślę, że kto, ale Rada Języka Polskiego w współczesnej dobie internetu i tego, co się z językiem stało, to rzeczywiście ma ręce pełne roboty i może mieć dużo spraw do załatwienia. No ale nie uprzedzajmy faktów. Jedna jeszcze ważna rzecz. Tylko jedna? Wiele ważnych, ale wczoraj było, więc dziś powracamy. A propos wczorajszego Gutsmaka w Warszawie, uprzejmie informuję. Byłem, zobaczyłem, przeżyłem. Kto nie był, niech żałuje. Koncert był wielce, ale to wielce masny. Pozdrawiam. A, gratulacje również dla pana. No masny, to znaczy, że wiemy, co to znaczy. To też jest jedno z tych słów, które... A ja muszę zadzwonić do pani profesor Kasi. Masny, mięsny, od śląskiego. To podobno, ale to też jedna z interpretacji. Masny taki, o, było tego tam. O, a my tutaj teraz pianinem państwa zaatakujemy, bo wspominamy... Pianem. Nawet. Ale Piano Day, więc tak sobie pozwoliłem. Świętujemy 29 marca, 88 dzień roku. 88 to liczba klawiszy fortepianu oczywiście, więc ten Piano Day wypada tak, jak wypada. Obchodzimy także w Trójce i z tej okazji już dziś w nocy w audycji Ciemna Strona Mocy Aleksandry Kaczkowskiej transmisja koncertu Oskara Cenkiera. Oskar Cenkier to pianista i kompozytor. Jego kompozycje to nierzadko 20-minutowe utwory rozpisywane czasem nawet na 11 grających równocześnie fortepianów. Artysta swoją muzykę postrzega przez genezę dualizmu, stawiając po jednej stronie miłość do długich, rozbudowanych i wielowątkowych kompozycji, a po drugiej brak fizycznej możliwości samotnego odtwarzania ich na scenie, znalazł swoją własną drogę do właściwego przekazania ulotnych emocji im towarzyszącym, kładąc spory nacisk nie tylko na klawisze, bo te dotyka delikatnie, jak Państwo słyszą, ale i na improwizację. Odrzucił ideę statystycznych, opartych na konkretnych setlistach powtarzalnych koncertów i w zamian skupił się na indywidualnej kompozycji każdego z nich osobna i to zapowiada naprawdę fantastyczny koncert na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i także na antenie Trójki dziś po północy. Ale jeśli mamy wśród słuchaczy Nocnych Marków, to... To zapraszamy serdecznie. Gdyby Państwo nie wiedzieli, co zrobić dziś o północy, to może wybrać się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 2, 2 i 7 trójek. Piotr Łodej czeka i ma cały zestaw przygotowany zaproszeń na ten dzisiejszy nocny koncert. O północy to będzie. A z drugiej strony, dlaczego mówimy o fortepianiście pianista? To jest jakaś też językowa niedoskonałość. A dlaczego mówimy skrzypek i skrzypaczka? No bo skrzypek on, a skrzypaczka ona. No ale jakoś tam nie ma konsekwencji. Ale nieważne. No proszę pana, zabił mi pan ćwieka, że się tak posłużę takim staromodnym stwierdzeniem. Daję dyla w takim razie w muzykę. Kanadyjska artystka Lindsay Beaver to jedna z gwiazd 39. edycji festiwalu Rava Blues. Lindsay pochodzi z Kanady, ale obecnie mieszka w Teksasie. Podobno przypadkiem została perkusistką, bo perkusiście jej zespołu nie chciało się taszczyć sprzętu na próby w domu Lindsay. Leniuszek. No to teraz ma za swoje. Artystka nagrała 5 albumów wydanych własnym nakładem, aż odkrył ją Bruce Iglauer z legendarnej bluesowej wytwórni Alligator. Tough as Love to pierwsza płyta wydana pod szyldem tejże właśnie wytwórni. Lindsay Beaver wystąpi 12 października, gdzie oczywiście w katowickim Spodku. Bilety na 39. Rawę Blues wkrótce w sprzedaży. Poczekaj. Chyba, że jeszcze w tej sprawie coś. Chcę tylko powiedzieć, że usłyszeliśmy jak stuka, poznaliśmy niesamowity głos, jest feeling w tej muzyce. A na co czekamy? Na słuchacza. A wydaje mi się, że chyba nie źródło słowa nie jest mięso, tylko tłuszcz. Masny to chyba tłusty, także proszę to sprawdzić, to będziemy się pewnie lepiej czuli, prawda, wiedząc, co jest masne, a co nie. Natłuszczony, tłusty, żyzny. No taki, no w sensie, no, taki, że treściwy. No, o to chodziło. Znaczy, takie znaczenie ma dziś to słowo treściwy. No i bardzo dobrze. Ale dziękujemy za te uwagi. Oczywiście język polski trudna sprawa. Ale nie zniechęcaj się. Nie zniechęcamy się. Tym bardziej, że pali się. Tak. No bo poznaliśmy kolejnych artystów tegorocznej edycji Poland Rock Festivalu i do line-upu. No i tutaj trzeba by zastąpić to znów słowem zestawu. Dołączyły właśnie grupy Tulia. I przy okazji przypomnimy utwór, który będzie walczył, bił się na konkursie eurowizyjnym w Tel Awiwie. Drugim zaproszonym są The Addicts. Do królowie klasycznego punk rocka zagrają 1 sierpnia na dużej scenie. Kapela utworzona w 75 roku. Tak. 1975 rok. To 44 lata temu w Ipswich w Wielkiej Brytanii. To niezwykle w przypadku kapel punkowych. The Addicts grają w niezmienionym od samego początku składzie. Ich występy to prawdziwe show, na scenę wnoszą konfetti, serpentyny, bawią się plażowymi piłkami, grają na instrumentach, zabawkach i rzucają brokatem, no jednorożce tęczowe normalnie. W połączeniu z surowym, emocjonalnym przekazem pełnej agresji muzyki, sceniczne wybryki nadają występom The Addicts dodatkowego, bardzo specyficznego, groteskowego posmaku, a Tulia 2 sierpnia na małej scenie. Kochaj mnie, kochaj mnie mocniej i mocniej. Eo, było na końcu. No właśnie, mamy nadzieję, że przy tej piosence to strażacy dadzą radę w tym roku między 1 a 3 sierpnia w Kostrzynie, że już nie będzie tak jak kiedyś. No to tyle. To chciałem jeszcze przypomnieć, że zaproszenia dla Państwa na dzisiejszy północny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 227 Trójek. Piotr Łodej właśnie przed chwilą powiedział, że zapisał się jeden pan, który nazywa się dokładnie tak samo jak jeden bardzo znany piłkarz nasz. Najznajszy to nawet. To powiedz jaki, bo ja wiem, ale... Nie, no nie będę słuchacza... Denuncjował. RL9. Sponsorem relacji jest grupa Impel, dostawca kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla firm. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. I dziś będzie dużo, dużo emocji wyrażanych głosem. Rugby, o którym opowiadałem wczoraj, to w Nowej Zelandii coś specjalnego, ale oprócz zwycięstw zespołu All Blacks, na które czekają kibice, kibice czekają również na hakę przed meczem, wojenny taniec wywodzący się z dawnych lat i już teraz nieodłącznie kojarzony z rugby. The beginning of hakę starts at the beginning of time. Haka zaczęła się wtedy, kiedy zaczęło się wszystko, dawno temu. Haka to w skrócie taniec, który wykonywaliśmy przed walką w dawnych czasach. Taniec miał na celu przestraszenie naszych wrogów, naszych przeciwników. W dzisiejszych czasach to agresywny taniec. Tańczymy hakę z niektórymi przesłaniami społecznymi albo w hołdzie dla kogoś. Taką właśnie hakę tańczono ostatnio w hołdzie zamordowanym w strzelaninie w meczetach w Christchurch. Tańczyli uczniowie szkół, tańczyli nawet członkowie gangów motocyklowych, którzy chcieli pokazać swoją solidarność z ofiarami. Pierwsza część haki mówi o tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i do czego przynależymy. Nie nazywamy miejsca, po prostu jesteśmy, a jak jesteśmy, jesteśmy strażnikami tej ziemi. Druga część haki mówi o problemach, jakie mogą się pojawić, o walce. W maoryskim centrum w Rotorua o hace opowiadali promotorzy maoryskiej kultury. The haka in former times was a war dance more or less to prepare the warrior before going into battle. Haka w dawnych czasach miała przygotowywać wojowników do walki, zagrzewać ich do boju. No bo przecież nigdy nie było wiadomo, czy po walce wrócą jeszcze do domu. Miała dodawać otuchy, bo nie wiadomo było, czy nie zginie się w walce. W dzisiejszym świecie bardziej używamy haki w sprawach politycznych. Hakę tańczą również przed meczami All Blacks. Tańczą z takim samym mniej więcej przesłaniem jak w dawnych czasach. Tańczą przed walką, która nie wiadomo, czy skończy się zwycięstwem, czy porażką. Ale pokazują całą swoją dumę i staranie o zwycięstwo. Kto nie widział jeszcze, jak haka wygląda, jak wygląda taniec, powinien koniecznie zobaczyć ją w wykonaniu All Blacks, reprezentacji Nowej Zelandii w rugby. Ma za zadaniem przestraszyć przeciwnika i przestraszyć się można nawet przed ekranem telewizora. Ma w sobie coś takiego, że robi się gęsia skórka. Coś absolutnie niepowtarzalnego. Tomek na końcu świata na Facebooku, proszę zajrzeć. Do usłyszenia jutro. Tomasz Gorazdowski. Ależ to robi wrażenie. Tomek na końcu świata, polecamy profil i oczywiście zapraszamy Państwa na jutro. Sponsorem relacji jest grupa Impel, dostawca kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla firm. Za 5 minut 9 dziękujemy i mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Zapraszamy na jutro na 6. Redaktor już zwarty i gotowy. Po 9 Hirek Broma. Jak meteoryt wśród planet, niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę, by zakończyć. Tu życie wciąż tętni, bo w mrowisku są chętni na takim skupisku, w tym środowisku siebie potępić. Muzyk, biznesmen czy łajdak, wszyscy pijemy w tych knajpach. Tutaj emocje po drugiej lufie automatycznie uwalniam. Wciąż szybsze tempo i większa dostępność. Dziś czuć obojętność, bo tym ulicom jest wszystko jedno.